nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, asombela ngaliwa ya kabasele, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, nazwa nganga wapi ye, asombela ngaliwa ya kaleka to, nazwa nganga wapi ye, oh kale, oh kale anso. Nana na sali na Paris na yo kilo kito kale a kufi nana le la tenge niye bale la ka omona moto yo kolila mona pa ye to di mana miso po ya moto na yo oyo lingaka na swanganga wapi ye na swanganga wapi ye na swanganga wapi ye aso belanga liwa ya kabasele Malovate, poto ibisana baninga ya sima. Likambo ya koka mwa bandeko, kalake i bandeko. A ibisi bisoteo, malade ibieo. Oh, naswa nganga wapie. Kota ki konsala mate Nzambe asali Yango mama Naloba nini Kale ake imobesu Dole la ndenge nini Mosika tozali Mwe toko mezalite To yembio na mawa kale Kende talaka na sima o Nazwa nganga wapie